Moi boas tardes a todas as ointes da Radio Calimera. Estamos no 107.9, como ben sabedes, desta Radio Libre de Compostela, e damos comezo a uns novos informativos hoxe mércores 19 de xaneiro. Repento o mundo, estou a terceira grande guerra que empresa a montar. E cada dia mais setas vindo a fim da terra. Anticristo, Nostradamus, a ciência segue avançando. Bioquímica, genética, biomecânica, se chegam os MCs do novo milênio. E tenho inferno na testa, pero não ferro nos peitos, peta muito. Se viu ter dos contos do Spider-Man, oitam por os seus corpos. Catiónicos, não vou E como sempre, nestes informativos empezamos coas novas de Compostela. E vemos de saber de que Bugallo aproveita a nova lei antitabaco para seguir criando unha cidade para guiris. O noso alcalde vai prohibir poñer calefactores nas aforas de pubs e discotecas para evitar que as persoas fumadoras poidan estar fora sen papar friaxen. Mas si vai permitilas nas cafeterías e restaurantes para que os guiris si poidan estar quentiños. O seu argumento é que así evita que haxa ruidos nocturnos porque a xente que sai a fumar vai estar incómoda e non dura moito tempo fora e se houvese calefactores estaría máis tempo e habería máis ruido. Todo elo encamiñado a fastidiar cada día máis a vida dos moradores de Compostela e dos poucos visitantes de fora que gostan das horas nocturnas e mesmo os pequenos propietarios de locais que xa están comenzando a fechar algún deles. Alén, pola noticia publicada en El Correo, podemos saber que Bugallo recoñece que hai máis locais que policías e que na quenda de noite só hai outro ou des policías e non é posible controlar a porta de cada un dos locais. Mesmo apunta que os axentes da policía local tampouco poden impedir a presencia dos clientes nas rúas e se poden pedir moderación no volume das conversas. Pensamentos electrónicos tratados da cosa con sistema microfónico. Permanentemente acceso van polo universo todos desos. Ay. Como rocos sempre dispostos, sempre disposición. Rima magnética da moca clon. Según informa Galicia Confidencial, unha estatua de 60.000 euros gastados con cuartos públicos acabou no liso. Estamos a falar do corno este que lucía no Parlamento de no Parlamentiño, ali na Rúa do Hórreo, que parece ser que xa en xullo de 2010 puidéramos ler unha nova que decían que mandaban o desguace. Mas, cando uno lee desguace, pensa na reciclase, mas indo tendo en conta a como vai o quilo de acero inoxidable do que era a peza no mercado. Pois ben, mira ti por onde, subemos gracias a Galicia Confidencial a un de seus leitores que mandou unha foto que esta escultura efímera de 10 millóns de pelas atópase completamente desfeita nun vertedoiro de Milladoiro, propiedade da empresa de estruturas metálicas Forjasa, contribuindo de xeito oficial a certo hábito dos galegos e as galegas consistente en abandonar en seres domésticos, lavadoras, televisores e frigoríficos maiormente entre as silveiras. Dicer que o artista asegura que a maneira de actuar é fascista e cualquiera acción deste tipo tense que falar antes. E asegura que Pilar Rojo, a nova presidenta do Parlamentiño, do PP, claro, andaba moi empeñada en sacarla dali, mesmo de dixo que tiña obsesión por sacar aquelo e explica que recibió unha soa chamada da secretaria de Pilar Rojo a comenzo da legislatura en 2009, advertíndolle que se a escultura non era legal, que se invadía a beira rúa, que se caía, e dio o arquitecto o escultor que parecíanlle argumentos válidos, pero simplemente se restaura e métese máis para dentro do Parlamentiño en outro sitio, pero non, simplemente a tiraron en unhas silveiras. Así pois, ven 60.000 euros entre as silveiras. Bueno, a verdade é que o corno era feo de carallo, eh? Sí, eso sí. Non esperes que nada vai a millor. Isto cheira máis que o roque de fora. Ti que non fumas, non bebes. Que as veces que comemos estamos todos podres, neno. Non desesperes, mellores. Se os que fan medicamentos crean virus para venderlos máis productos. Este mundo arde e pros nosos pais é tarde demais para mañar as cousas. Algún día cobrarán polo aire, xa ninguén se importa que os recursos non cheguen a mañá. Que máis teramos estudar electrónica e ser unha sintética gris. De novo damos conta dun novo atentado contra unha sede socialista na Galiza. A sede do PSDG-PSOE na localidade coruñesa de Carral foi atacada esta madrugada pasada con dous artefactos explosivos que causaron danos no interior do local. Tras esa acción, son seis xa as sedes socialistas atacadas na Galiza, en Salvaterra do Miño, en Salceda, na Estrada, en Teo, en Betanzos e agora en Carral. Fontes policiais e os seus voceiros informativos relacionan estes feitos con o independentismo radical e en concreto falan de resistencia galega. O Bloque Nacionalista Galego, sumas as denuncias do PP e PSOE, sitúase na órbita de quen considera que a violencia é a exercida polo povo e así ven de sinalar que a violencia non ten ningún futuro no noso país por repugnar a conciencia democrática e pacifista da inmensa maioría das galegas e dos galegos. Co que se decanta polo pacifismo, polo inmobilismo e polas tragadeiras ante a violencia exercida día a día por gobernos e capital. Bueno, pois unha vez máis vemos como o oportunismo político fai quen de facer o xogo pois a prensa mediática que sempre vai vincular estes feitos a pois a accións como eles chaman terroristas e bueno, o que sabemos polo momento son todas noticias extraídas da prensa oficial, da prensa comercial. Non temos máis novas de que ninguén se faga autor de ningún deses actos, pero, bueno, o único sí decir que os partidos está claro que neste momento están a facer o que máis lles compensa pois, de cara á opinión pública que é o que están facendo, non? Pois facer unha estrategia que incluso pode dar lugar a pé a futuras intervencións policiais de represión antiterrorista, como eles chaman, e de novo el golpe represivos ao independentismo e nada, pois está claro que hai que decir estas cousas para estar ben atentos se algún día pasan. Bueno, e ahora vamos coa cara e a cruz de esto da crisis e do que está pasando, non? Galiza conta con perto de 1000 edificios públicos abandonados, cuartéis, lonxas, matadeiros, antigos conventos, estacións de tren, centros culturais, sobre todo escolas rurais. Contabilizan en case un millar de edificios de titularidade pública que carecen de uso e moitos deles apresentan un estado de conservación deplorable. Só en a Fonsagrada hai 26 escolas sen uso, en Cervantes 22. Paradoxicamente, moitos dos inmobles infrautilizados son titularidade da Xunta, quen segue pagando con cuartos de todas 9,3 millóns de euros para arrendamentos de oficinas a particulares en troques de reutilizar os seus propios locais abandonados. Vese que o negocio de aluguer beneficia moitos amiguísimos do goberno. E bueno, a cruz de todo isto é a que pasa máis de 5.000 familias galegas que perderon a vivenda por embargo dende o inicio da crise. Trascenderon onte os dados publicados polo Consello Xeral do Poder Judicial relativos aos despexos de vivendas no Reino de España. Os dados que atinxen a Galicia dan conta de que exactamente 5.583 familias galegas foron legalmente expulsadas da súa morada desde o estoupido da crise financeira no ano 2007. Despois falan de usurpadores, falan de ocupas, e os verdadeiros usurpadores son estes cabróns que non teñen vergonza en vamos, ter miles de edificios públicos abandonados e botar á rúa a máis de 5.500 familias. Pois sabedes, isto non deixa máis de aumentar. Nos primeiros 9 meses de 2010, a cifra xa subiu aos 1.400 casos en 9 meses. E nada, así están as cousas e así vos las estamos contando. E imos con unha boa nova que esperemos que cunda e que se transmita. Salceda de Caselas vense de declarar zona libre de transxénicos gracias á laboura da Asociación Cultural Deportiva Ecoloxista 1314, que conseguiu un fito histórico cando o Pleno do Concello, por unanimidade, declarou Salceda de Caselas libre de organismos modificados xenéticamente. Con este Concello, agora xa son 17 os concellos galegos que aprobaron esta declaración. E, bueno, esperemos eso, como dixe ao principio, que medren e moito. Aínda quedan bastantes concellos por declararse tal. Seguimos un pouco a temática de pois da terra, no? Pois este ano a ONU ten declarado 2011 como Ano Internacional das Florestas. Baixo o lema Bosques para a Xente, pretende salientar o papel da cidadanía e dos habitantes do rural na conservación e aproveitamento sustentable das nosas florestas. Como apunta a ONU, precisase un enfoque integral do monte que atenda aos seus múltiples valores e funcións. Os bosques ocupan un 31% da superficie emerxida e son fundamentais para a conservación da biodiversidade, xa que acubillan a 80% das especies terrestres. As emades son fonte de alimento, vivenda, auga limpa, medicinas e teñen un papel central na loita contra o cambio climático, así como din. Na Galiza, os bosques supoñen un 70% da superficie do país. No entanto, só un 2% é monte público, estando o restante xestionado polas comunidades de montes, 30%, e un 68% en más privadas. Estora, a conservación das nosas florestas está máis amenazada que nunca. Ahora, o monte galego é obxectivo da especulación, e o que lle ven é desprotección do chan rústico, desmontaxe das comunidades de montes, privatización, cultivos enerxéticos, todo o despoboamento que está a sufrir e os futuros eólicos que queren asolar toda gran parte desa superficie. Pois nada, unha noticia triste e lamentable ter que dicila, pero é así e cada vez está máis en auxe pois o que é o turismo rural e a especulación cos montes. Aínda facía pouco, lembro de ler no xornal Correo Gallego de unha noticia de que se empezaban a vender aldeas abandonadas, especular con elas, que aldeas que están en ruínas. E hai unha web que é aldeasabandonadas.com onde pois se venden pois eso, aldeas de 7-8 casas de pedra antigua que están así en ruínas, algunhas rehabilitadas, e as venden pois a miles de euros e pois para que os ricos monten ali os seus chanchullos, non? Pois así é. Venga a salvarme, sácame de aquí, que me han cortado las alas y no puedo salir. Gitana, no quiero agua, gitana, no quiero pan, solo como de tu mano, solo lo que tú me das. Gitana, no quiero agua, gitana, no quiero pan, solo como de tu mano, solo lo que tú me das. Aunque desde el talego yo te echo de menos. De un pisabi E imos a dar paso a falar da greve, desta greve que está convocada na Galiza e tamén en Euskadi, e vimos de saber que un 15 de xaneiro, tamén en Cataluña, acaban de ser convocada a greve xeral por parte dos sindicatos CST, CNT, COS e Solidaridad dos Obrera, que presentaron un documento e para sumarse á folga a greve xeral de 27 de xaneiro. Alén deso, pues, queríamos facer unha explicación así un pouco pormenorizada de por que UGT e Comisiones non apoyan estas greves e sí que parece que están contentas coa privatización das pensións. Porque, para que non saiba, hai unha cláusula en nos convenios tanto de funcionarios como de laborales da administración donde 1% da masa salarial é adicada a fondo social. E a maioría destes fondos sociales están indo a parar a empresas privadas de seguros del Banco Bilbao, maiormente, que está onde están copartícipes Comisiones e UGT. É dicer, Comisiones e UGT se levan unos cuartiños moi cuantiosos gracias ao Banco de Bilbao e ao Fondo de Pensiones Privativos, con lo cual, pues, xa se entende por que non lles motiva estas greves. Mesmo tamén hai que dicer que vimos de saber que Zapatero vende dar 27 de millóns a los sindicatos para que fagan cursos de formación. E, curiosamente, claro, estos van a ir dedicados a casi na súa maioría a Comisiones e UGT, porque unha das cláusulas do pliego es que teñan aulas para facer estes cursos, cousa que solo teñen casi os grandes sindicatos. Con lo cual, pues bueno, entre pelas por un que recibe por un lado de subvenciones y pelas que recibe de los fondos de pensiones, é entendible que Comisiones y UGT, ose por ose, son máis patronal que sindicatos. Bueno, acho un pouco discordante en a opinión de que Comisiones y UGT son sindicatos. O sea, realmente están facendo a laboura que le van facendo dende os patos da Moncloa, non? Cando é a dereita protesta un poquinho máis, cando é a esquerda protesta un poquinho menos. A CIG ahora, que está medianamente desmarcada, xa que o Partido Popular está gobernando aquí en Galiza e como tal, pois ten que protestar, xa que representa a outros intereses máis izquierdosos, mas non teñades dúbida que se estivemos no bipartito seguirían a mesma política que Comisiones e UGT. Simplemente as condicións políticas mudaron e por eso que simplemente as subvencións lles chegan máis a cuenta gotas a esta clase de sindicatos, sin de que lles cheguen chegando a mancheas, xa que seguen sendo mayoritarios en moitos comités de empresa, sobre todo, non nos esquezamos, funcionarios de prisións, policías locais, por exemplo, sabes? Entón, claro, esta folga que se aventura, realmente vai ser bastante difícil para os piqueteros de toda a vida, supoño, xa que as forzas policiais, sen eses piquetes de contención de Comisión UGT, que son moitas veces tan inoperantes como disuasorios ao mesmo tempo, xa que hai moita xente máis na rúa que simplemente os piquetes, e sempre eso lles estorba as abordas policiales. Habéis a ver como quedan estas forzas de rúa, non? Bueno, eu concordo no que dís sobre a CIGA, evidentemente non é que quera excusarla, pero como se por hoxe está convocando a greve, pois... evidentemente, tamén va a recibir cuantiosas subvencións, tamén... Claro, que non é unha crítica específica a CIGA, non? A labora dos sindicatos en xeral, últimamente... Sí, de sempre, é contención. É de sempre, non? O sea, unha contención social na que fagamos reformas, evitemos os cambios radicais, os cambios que non sean... O sea, que sean máis alá de pasar polo aro. Inda que, como están os tempos agora mesmo, todo que non sea pasar polo aro... estar completamente en contra do liberalismo xa tardío postindustrial, os últimos tres coletazos que está dando. El robo es la restitución, la recuperación de la posesión. En vez de encerrarme en una fábrica como en un presidio, en vez de mendigar, preferí sublevarme y combatir cara a cara a mis enemigos, haciendo la guerra a los ricos, atacando sus bienes. Alexander Marius Jacob. Vengo hacia la defensa. Voy pa'l supermercado, que allí tiene muchas cosas, que le voy a dar el palo. El guardia jurado me sigue, pero en cuanto se descuida, le choro todo lo que puedo al champion y a lo del Prica y al Eroski y al Sabeco y al Corte Inglés y a toda esa jodida multinacional que nos están chingando la asistencia. Los bolsillos llenos con cintas de TDK que me esperen sentado si creen que voy a pagar. Muy relacionado co tema que estábamos a tocar, pois agora pasamos aos mineiros. Feijóo entra pola porta de atrás para evitar aos mineiros, así titulas esta nova. O cumio de exteriores do PP esta fin de semana en León non foi tranquila para Feijóo. Varios centos de mineiros de Ullera Vasco-Leonesa concentráronse na porta e abuchearon ao presidente de Galicia, que ao igual que Rajoy entrou pola porta de atrás. O motivo da protesta é que os traballadores non entenden por que a Xunta presentou un recurso que paraliza o Real Decreto que favorece ao carbón español. Os asalariados argumentan que se pechan os pozos leoneses non sobrevivirá ás centrais das Pontes e Cerceda. Os traballadores pidieron apoyo para o sector mineiro e corearon lemas como Feijóo, cabrón, fora de León. Así, literalmente. A Xunta recorreu porque entende o contrario, primar ao carbón español fronte á importación que o que queiman Cerceda e as Pontes e condenar ao peche as industrias galegas, segundo a postura do goberno. O resultado da concentración dos mineiros foi unha dura liorta cos antidisturbios. Polo menos un ferido tivo que ser atendido polas ambulancias. Sí, eu aínda non acabo de entender ben isto. O sea, en Cerceda e tal, utilizan carbón de fora. En León hai carbón de sobra. E por que non utilizan o carbón de León? Pois, sabes por qué? Por o tema do medio ambiente. Porque teñan que facer agora, se queren utilizar o carbón de o carbón que hai en León é bastante de mineralización máis antiga que tamén ten un carbón que ten máis potencia calorífica por gramo que queman, ¿no? Sí, máis sí. Tamén emite máis CO2. Entón, para poder utilizarlo teñen que crear unhas según as novas normas de protección ao medio ambiente, teñen que crear unhas plantas de captura de CO2, ¿non? Que os tema. Creen, non sería máis rendible que andar comprando carbón estranxeiro. De feito, faría máis traballos e todo o tema. O transporte do carbón estranxeiro tamén consume un mogollón. Que pasa, Feijóo ahora mismo está intentando seguir os intereses de Endesa e de Fenosa e de eses que están detrás, que lle pagaron as campañas. E claro, os mineiros por outro lado, xa sabemos que clase de xente son, porque son xente terriblemente incontrolada, como describíamos os propios medios, non? Xente que pode desbordar os sindicatos, xente que non ten medo a enfrentarse aos antidisturbios, nin a Feijóo, nin a quen sea, non? Xa demostrou durante bastantes anos unha tradición de loita que aquí respetamos bastante, cousa que Feijóo non entende atrevéndose a ir públicamente a León. A próxima vez que vaya, supoño que pensará dúas veces antes de pasear pola rúa así alegremente. Niro peña al saqueo a la copla del palo bueno. Vamos a romper las leyes sociales y del mercado. Niro peña al saqueo a la copla del palo bueno. Pois imos a falar agora de Murcia, onde a xente tamén está farta xa de tanto mamoneo por parte do goberno regional e por parte do goberno español, porque xa como comentáramos aí atrás, pois veñen de sufrir unha reducción os empregados públicos de Murcia, máis alá da que se produzo en todo o estado. E o sábado pasado, o día 15, dúas persoas achegáronse a Pedro Alberto Cruz, conselleiro de Cultura e Turismo de Murcia, é sobrino da muller do presidente de Murcia, e deronlle seica unhas boas lavazadas na cara, al parecer cun oseta contundente, causándolle varias lesións, e ao berro de consejero, sobrinísimo hijo de puta. Bueno, eso, alendo políticamente incorrecto do vocabulario, non podemos máis que entender que Murcia a xente está disposta a utilizar a defensa propia ante as continuas agresións dos políticos con as súas medidas anticrisis. Dicer que con esto, pues vimos de saber que un rapaz de Murcia a quien ligan a extrema izquierda y a Sillareiros de un club de Murcia, se ha desaparecido, curiosamente, pues que fue detido como una de las personas que propinó esas lavazadas a Pedro Alberto Cruz. Mas, según todos os comentarios das persoas achegadas a él, non podía estar el partícipe porque a esas horas estaba a varios kilómetros, como así o demostra incluso as chamadas telefónicas que recibió nese mismo momento, o seguimento que fixeron do teléfono ubicaba a varios kilómetros del sitio onde foi a agresión. E, bueno, a ver, parece que está en disposición judicial e hoxe mesmo, non sabemos se sairá ao rúa ou non, pero parece que hai moitas probas en que é inocente, vamos, ou por lo menos non culpable. Eso sí, todos os medios, incluído medios de gran tirada como El Mundo, xa deron os seus nomes, os apelidos, a súa idade, a que se dedica, si estudia, si non sei que, e, bueno, é bastante lamentable que se adiquen a dar as versiones policiais cando mesmo a policía recoñece que non hai probas. Outra das circunstancias que fixeron que detiveran a esta persona é que o propio conselleiro recoñecelo véndolo en unha fotografía. Curiosamente, este mismo conselleiro que recibió as lavazadas, primeiro dixo que eran tres, ahora sábese que eran dous, con lo cual non debía de ver moito cando quienes foron, cando dixo que eran tres e resulta que eran dous. E recoñecer a alguén por unha fotografía, pues bueno, parece que queren incriminar a alguén que se destaca por a súa labor antifascista en Murcia e que xa é coñecido no ámbito, e a ver se o soltan pronto. A verdade é que están dando un bombo desmedido, non, a esta clase de accións, non? Que deberían de ser o máis normal, non? O sea, que, o sea, por exemplo, que queimen unha sede do PSOE, que tiren un cóctel molotov, ou que lle metan dous puñetazos na cara a un consejerito en Murcia, é o mínimo que lles pode pasar a estes cabronazos co que están facendo, non? Digo eu, por exemplo, o sea, quen non ten ganas, que non lle bote un esgarro a un conselleiro ou a un político cando vea pola rúa tal como están as cousas, é merecedor dese propio traxe e desa propia estirpe dos políticos, e que non, se non ten ganas de meter unha colleja por detrás, non ten o valor de facelo, é simplemente porque merece o destino que lle están poñendo, non? Entón, simplemente é dignidade pura e dura meterlle unha boa colleja a estes cabrones cando os pillemos pola rúa para que sepan que non son benvidos, porque non o son, porque realmente o que están facendo non ten nome. Sí, bueno, dicer que Murcia non é un caso illado este, porque xa o mércores anterior 10.000 persoas cercaron con lanzamento de ovos o domicilio do presidente Valcárcer, do UPP, en Murcia. E este evitou sair e non pudo asistir a recoller un premio que lle iban a dar, desos premios que dan as súas empresas amigas. E mesmo foron zarandeados e insultados tres dirigentes conservadores que se tuvieron que refugiar nunha igrexa na centro de Murcia, e outro día foi a sede do PSOE a que recibiu os ovos, e o secretario xeral da presidencia, outro suposto demócrata que apoia as medidas financieras, chegara a ser agredido tamén en 22 de decembro. E non só na capital, sino en Cartagena tamén, donde está a sede da Asamblea Regional de Murcia. 5.000 persoas con faixas con lendas como deputados baixar os vosos soldo ou Valcárcer capullo baixate o teu soldo lanzaron tamén ovos contra os deputados do PP e do PSOE da Asamblea e mesmo tentaron entrar no edificio ao berro somos maioría, queremos entrar. Foron repelidos brutalmente pola Policía Nacional e mesmo unha persona resultou ferida con unha brecha na cabeza. Pero bueno, parece que as cosas están quentes en Murcia e adiante. Estánlle dando vos recibimentos a quen se merece ser recibidos así, ¿no? Está claro que aquí se gaña alguén con esta crisis, van a ser os guardaespaldas, ¿no? Sí. We'll be right back. outro personaxe que non me extrañaría que tamén fora recibido como os anteriores, pois é Juan Carlos I, pois un exmembro do Servicio Secreto se implica a Juan Carlos I no 23F. Temos un resumo do audio onde o coronel Diego Camacho fala de que Juanca sabía do golpe de estado do 23F que podería telo evitado. Pero que mellor que escoitar directamente o audio, aí vos vai. Estoy con un, pues, alguien que fue un cargo del CESFIR, se llama Diego Camacho, coronel del ejército, y en ese momento, pues, agente del CESFIR. De las grandes dudas que hay por ahí, que es la participación o no de Juan Carlos I, jefe del Estado, en el golpe de Estado. ¿Qué opina usted? Pues bueno, mi opinión es que el rey sabía que se iba a producir el golpe. Entonces, había muchas gentes en aquella época, partidos políticos y en la milicia, que evidentemente sabían que se iba a producir el golpe. Entonces, si no hubieran querido el golpe, pues hubieran detenido a los responsables antes de que se iniciara el golpe. El rey es el jefe del ejército, ya, pero tiene una ascendencia sobre todos los generales. ¿Cuál podría ser su relación con el general Armada, con el Milán de Vos? O sea, ¿de cuánto estaba enterado? Bueno, vamos a ver, tanto el general Milán de Vos como el general Armada eran generales de la total confianza del rey. Y después hay un tema que después de 30 años pues es fácilmente verificable. Todos aquellos que participaron directamente en el golpe de Estado desde el CESIR, todos, exceptuando José Luis Cortina, fueron ascendidos a generales. Es decir, que al paso del tiempo, evidentemente, se pagan los servicios prestados, ¿no? Ajá. ¿Cree usted, como dice el coronel Amadeo Martínez Inglés, que con los datos que hay ya hoy mismo se podría procesar al jefe del Estado, a Juan Carlos Borbón, por su implicación en el golpe de Estado? Pues no, yo no estoy de acuerdo con lo que dice el coronel Martínez Inglés, porque según la Constitución española, el rey no es responsable de sus actos, no es responsable penalmente de ninguno de sus actos. Por lo tanto, suponiendo que al rey se le pudiera acusar de algo, en la misma Constitución le exime de responsabilidad, por lo tanto, no se le puede juzgar. Pero usted, con el corazón en la mano, piensa que sí. No, vamos, tiene buena implicación. Son dos temas diferentes. O sea, una cosa es que yo crea que si el rey hubiera actuado de otra forma, el golpe no se hubiera producido. Y otra cosa, la pregunta que usted me hace directamente, sí, de si creo que puede ser enjuiciado. Yo creo que lo que dice el coronel Martínez Inglés no se ajusta a la realidad, puesto que según la legalidad vigente, que es la suprema legalidad vigente, que es la Constitución, el rey no puede ser acusado de ningún delito civil o penal. Uh-huh. Muy bien, pues muchas gracias por su valentía y por atender estas preguntas. Bueno, é curioso que un coronel del CESIF diga isto, era algo que xa viñamos dicindo desde hai moito tempo, mesmo Pepe Rey ten un libro, El Rey Golpe a Golpe, que donde xa desmonta toda a parafernalia dos amiguísimos de Juan Carlos que deron o golpe de Estado, entre eles o general Armada, que ahora vive tranquilamente aí entre sus camelias. O marqués de Ribadulla. Exactamente. Boticario, si se acuesta también con el babi blanco. agora nos imos para o Reino Unido, onde apareció unha noticia que se titulaba Reino Unido ligado a centro de tortura no Bangladesh. O Reino Unido pasou aos servicios secretos e policiais do Bangladesh información sobre suspeitosos con nacionalidade británica. Cando estes eran detidos, os británicos presionaban os asiáticos para obteren informacións en cuanto os suspeitosos permanecían detidos nun centro de interrogación secreto onde morreron prisioneiros debido ao uso de tortura durante interrogatorio. Así se facía público a raíz dunha investigación de The Guardian, onde revelaba que os servicios de contraterrorismo do Reino Unido confiaban na colaboración dos servicios secretos estranxeiros que practican tortura, mas este asunto nunca é referido nas reunións entre os británicos e os axentes do Bangladesh. O obxectivo era impedir que o Reino Unido fose alvo de ataques preparados a partir daquele país da Asia. Máis dunha dúcia de persoas con nacionalidade británica estivo detida naquel centro secreto e polo menos algúns foron sometidos a actos de tortura por parte dos interrogadores. Pois unha noticia que a verdad non se lle está dando moito auxe nos, bueno, a nivel internacional, ali supoño que sí, ¿no? Pois a raíz de The Guardian, e que aquí pois supemos a través de pois de Indimedia Portugal, creo que foi. E bueno, pois creíamos que era con 20, pois claro, aí os estados sempre están detrás das torturas e de todo tipo de vulneración dos dereitos das persoas presas ou sospeitosas, sin máis. Accións en solidaridade con as acusadas polo caso das cédulas de Dume gregas. Antonte deu comezo en Atenas o xuízo contra os membros do grupo anarquista grego Conspiración de Células de Lume. As 13 persoas acusadas de terrorismo están a ser xulgadas na prisión de Korydallos, e xa houbo incidentes debido aos excesivos controis, os que foron sometidos aos familiares e amizades que asistiron ao proceso e mesmo as acusadas, que denunciaron ter chegado esposadas e alén pediron que se gravara a sesión. A xuíza do caso aceptou que se lles quitaran as esposas e que se gravara. O grupo, activo en 2008, é responsable de numerosos atentados incendiarios e explosivos contra todo tipo de símbolos do sistema. Destacan os paquetes bomba, con cargas prensadas para non causar gaños graves aos seus destinatarios, contra embaixadas e políticos internacionais, ou o recente atentado contra o Tribunal Administrativo en Atenas, realizado con unha motocicleta bomba. Só tres dos acusados admiten a súa participación no grupo, o resto nega ter ningunha vinculación. Do mesmo modo, as cédulas nos seus comunicados tampouco os recoñecen como propios. O grupo armado fixo un recente chamamento á constitución dun Frente Revolucionario Internacional, unha rede internacional antiautoritaria informal de grupos guerrilleiros e individuos autónomos, onde os compañeiros e os grupos que participen intercambien experiencias de todos os ámbitos da loita. O principio dun grande círculo de comunicación, discusión e reflexión. O esforzo de crear unha forma que coordine accións subversivas e ataques a un nivel internacional. En resposta ao chamamento, en distintas partes do mundo, desenrolaronse accións de solidaridade. Pasamos a doar das que sabemos ata agora. Ataque incendiario contra unha furgoneta de seguridade en Bristol, Reino Unido. Ataque incendiario contra o Tribunal Penal Federal en Bellinzona, Suiza. Ataque explosivo contra a sucursal bancaria de HSBC en México. Oye, China, lo lamento. De este amante de gracia que la fortuna le ha dado. Outro xuízo que está tamén tendo lugar actualmente, pois é o xuízo de Salónica, dos famoso dos sete de Salónica. Para lembrarvos así un pouco a historia, durante as manifestacións contra a Cimeira foron arrestadas máis de 130 persoas, a maioría foron liberadas tras a súa identificación, 29 delas con diferentes cargos. No obstante, sete foron os que permaneceron en prisión preventiva por ser acusados de, pois, de crímenes máis severos. E así se lles coñeceu como sete de Salónico, que só puderon sair da cárcere tras unha intensa folga de fame de 53 días. Así, resumidamente, en 2005 foron xulgados 9 detidos, entre eles Carlos de Madrid, un dos sete de Salónica. De aí foi unha persoa absolta e o resto condenado a 15 meses de prisión. De todas formas, Carlos non ingresou todavía na prisión e, bueno, o sea, que non creemos que ingresen. Os outros seis folguistas de fame, acusados de crímenes máis graves, foron procesados no 2008. Entre outras acusacións, figuraban a posesión e uso de explosivos, a pesar de incluso chegar a difundirse por moitos lugares un vídeo que demostraba como a policía cambiaba a mochila da persoa que en cuestión por unha que contiña cócteles Molotov. A publicación deste vídeo en moitos xornais levou a que dous activistas foran absoltos. Ese foi o caso de Simón Chapman, non? Un primeiro momento foi absolto, pero debido á mala imaxen que estaba tendo a policía co vídeo ese, que recorreu medio mundo. Agora, de novo, foi acusado con novos testimonios inéditos de policías que ata varios meses despois non fixeron aparición neste espectáculo, non? O xuízo. Polo momento, o xuízo non deixou de ser suspendido en numerosas ocasións, xa levábamos anos con esta trama e finalmente comezou o pasado martes, foi o primeiro día de xuízo, contra os 4 últimos procesados destas protestas, nas que se encontra un compañeiro anarquista de Burgos. Neste primeiro día do xuízo parece ser que as declaracións policiais foron moi contraditorias. Bueno, hubo, como no, pois unha clara discriminación aos compañeiros que asistían ali en apoio, que non se deixou entrar aos xulgados, como foi tamén o segundo día do xuízo, que foi hoxe. E, bueno, parece ser que un xuíz de segunda instancia do civil, que non ten nada que ver co xuízo, ordenou aos policías impedir a entrada a compañeros anarquistas como medida de seguridade debido aos chamamentos de solidaridade, xa que simultaneamente daba comezo o xuízo co caso do grupo Conspiración de Células del Fuego, ¿no? O único que sabemos polo momento, o xuízo continuará nos vindeiros días, parece ser que hai unha folga de abogados e aínda se vai retrasar hasta a vindeira semana, parece ser. E bueno, seguiremos informando ao respecto. Decir que moi relacionado con estas dúas noticias, pois hai un texto que se publicou fai pouco en varios medios contrainformativos, non? Onde se está falando pois de que desde todas as revoltas que se están a dar lugar en diferentes países de Europa dende o ano pasado, os sucesos que máis chamaron a atención de medios, políticos e policías pois foron os numerosos envíos de paquetes explosivos a diferentes embaixadas en Grecia e Italia, a altos mandatarios da Comunidade Europea, bueno, e así. E o caso pois que se fai unha reflexión de que parece que está vendo como unha reactivación dos grupos de investigación policial sobre anarquistas e que desde o ano 2000 buscan como confirmar as famosas teorías que xa levan moitos anos. Aí nos seus arquivos de información sobre o triángulo anarquista mediterráneo no que colocan a Italia, a Grecia e o Estado español como seus vértices. Denuncian que recentemente en Madrid, a comezos de decembro, que tivo lugar a feira do libro anarquista, pois nun dos días, ao concluir as charlas e as actividades, pois empezaron a aparecer por ali pois policías que identificaron aos asistentes. Días despois tamén en Barcelona se descubriu un operativo destinado a controlar os movimentos e contactos de persoas de afinidade anarquista que estivo en activo algo máis de 2 semanas, en o que se detectaron polo menos 12 secretas facendo seguimentos. E, bueno, pois nada, se fala como un pouco para reflexionar sobre o tema, como que hai a posibilidade de que as identificacións de Madrid sean unha casualidade, que todo sea unha casualidade, pero tamén parece ser que aparece unha nota difundida pola Policía Federal dos Estados Unidos, nos que xa se ofrecen recompensas por información sobre activistas pois de unha larga lista de colectivos e pois neles mencionan desde xente que participa nos protestas contra o C8 hasta os frentes de liberación animal e non sei e da terra, e tamén falan feira do libro anarquista, así tal cual o poñen. E bueno, pois nada, simplemente foi un texto que non me deixou indiferente e que quería mencionar así, pois que igual non deberían pasar por desapercibidos e todas estas revoltas e está aparecendo operativos de control e vixiancia, pois como que dan lugar a que pode justificar un novo golpe represivo, como suelen pasar nestes casos, porque é a súa única forma de silenciar e matar os movimentos, no? E a xente que pois que está aí loitando. Sí, sí, o mundo está en guerra e non lles gusta nada e queren paralizar todo e actuar con violencia contra xente que está farta xa de tanta hipocresía dos poderes. Como eu creo que van ter que ampliar o triángulo a un cuadrilátero e incluir tamén a zona do Magreb, como Túnez e Arxelia, que están en pé de guerra, e que aí está xente pues, indignada ao máximo con estas parafernarias que quieren inventarse ahora de facer a democracia tipo española en Túnez, onde a xente sigue nas rúas protestando por... Xa conseguiron que se marchara o presidente, pero siguen protestando porque non queren que haxa ningún ministro do mismo partido que o presidente no poder, que parece que son os que siguen cortando o bacallau. O sea, a xente sigue en guerra, en Arxelia tamén, en moitas partes do mundo a xente cada vez está máis indignada e claro, hai que buscar os enemigos. Vense de publicar un comunicado dun grupo anarquista chileno que reivindica 4 bombas de ruido que houbo recentemente, nos últimos 3 meses. Unha delas contra un centro comercial, unha bomba de ruido que desaloxou a toda a xente que estaba comprando dentro. Outra bomba de ruido debaixo dun caseto dentro dunha cárcel mítica no propio medio de Santiago de Chile, que fixo que se cagara por os pantalóns o propio guardia que estaba no posto de vixilancia. E bueno, unhas cuantas bombas que eran basicamente para avisar e asustar a estes lacayos do Estado que están encerrando a tantos mapuches, compañeros loteadores, anarquistas, demais xente que están malvivindo ou sobrevivindo dentro das cárceres chilenas, non? E tamén hai loita en Córsega, loita independentista, o movimento independentista Corso ven de facer bastantes accións, 80 accións no 2010 en esa colonia francesa. Alén, no pasado 22 de decembro, un grupo de 10 personas armadas irrumpiron nas instalacións dun complexo turístico da empresa francesa Promeo ao norte do país. O grupo retivo a unha ducia de persoas e colocaron explosivos que destrozaron numerosos edificios, mais sin danos persoais. O complexo turístico fora denunciado pola veciñanza da zona acusando os donos de especulación e de baleairizar a Córsega. O ataque, que non foi reivindicado, é atribuído á Frente de Libertación Nacional de Córsega. Entre tanto, a Asociación Solidaritat iniciou unha campaña para denunciar o empeoramento das condicións dos presos políticos corsos. E volvemos para Grecia. Parece ser que se planea un muro na fronteira con a Turquía. A Grecia anunciou que planea construir un muro de 12 kilómetros ao longo da súa fronteira con Turquía para prevenir a travesía de inmigrantes ilegais. O ministro da Orde Pública, Christos Papoussis, afirmou que máis de 100.000 persoas terán entrado ilegalmente na Grecia no último ano e que Atenas ten o deber de pois de responder a ese atentado, non sei o que considera el. A seguridade daquela fronteira ten sido motivo de insatisfacción por parte de Grecia, así o afirma este ministro. Non tanto, a Comisión Europea afirmou que os muros deste xénero son medidas a curto prazo que non atacan o raíz do problema. Así pasa. Pero caso que o muro cubrirá pois gran parte da fronteira entre os dous países na área de Orestiada, no nordeste da Grecia, e bueno, pois impide pois sobre todo a xente provinte de África e Asia. Desde datos de outubro de 2010 da Frontes, a Axencia Europea Fronteiriza mostra que unha media de 245 persoas cruzaron ilegalmente esta fronteira por día. Papoussis afirmou que Grecia non pode continuar a tolerar esta situación e que a sociedade grega xa excedeu o límite da súa capacidade de acomodar inmigrantes ilegais. O sea, non sei ni como non lle dá vergonza decir semexantes declaracións, pero bueno, non sei. Eu creo que non estiven en Grecia, non sei se alguén me pode corrixir, pero eu creo que en Grecia hai moita población inmigrante, o sea, hai moita barriada de xente de fora, non? Non, pero precisamente cando lle preguntan por este muro e tal, eles están a seguir o mesmo modelo que hai agora mesmo aquí en España, non? O que implantaron con Ceuta de Melilla, non? Non é? Eses muros, sí, claro. E tal. De feito, a súa justificación máis clásica é se dentro da fronteira española levan matando sistemáticamente durante máis de 15 anos a centos de persoas, ninguén é nada, porque carallo nos van a decir a nós por matar aquí un muriño entre Turquía e aquí. No, claro, me refería á resposta popular, o sea, da xente misma de Grecia, ¿no? Alí non se corta un pelo en responder a semellante pois política, fascistada. ¿No? Fascistada, sí. E sobre todo porque teño a impresión de que sí que hai moita chavalada barriada de inmigrantes, ¿no? Alí, ¿no? Pues a ver que pasa, non sei, a mí parece un pouco unha provocación incluso. Pero en fin. E comezamos con os apartado de convocatorias. Hoxe temos en Compostela, mércores 19 de xaneiro, proxección de tres pezas documentais do Cineclube. Presentaránse por primeiro dúas obras de George Franju, O sangue das bestas de 1949 e O hotel dos inválidos de 1952, e unha de Alain Resnais, Toda a memoria do mundo de 1956. A sesión dará comezo ás 9:30 no Pichel. Tamén hoxe, da zona de Xaneiro, en o PAF Avante, a partir das 10 en adiante, hai unha foliada solidaria con os presos independentistas convocada pola Asamblea Comarcal de Ceibar en Compostela. Actuarán Bouba para Dereteiras e Grupo de Calpe. E hoxe tamén temos o San Canuto, 19 de Xaneiro, na Alameda de Compostela, Carballeira de Santa Susana. Xa levan desde a 12 da mañán, con sesión vermú, Santa Popular, Xogos do Obradoiro, Agora mesmo estarán co Pasar Rúas e Procesión do San Canuto. Despois os concertos que teñen Mas Xau, Leo e a Remecajona. Sí, bueno, este era o programa previsto, pero parece ser que o Pasar Rúas foi prohibida pola concellala de Turismo e de Compostela. Ahora mismo non lembro o nome, que parece que xa o ano pasado negaralle este desfile con motivo do sacocheo e da visita do Papa, esa é a excusa, e este ano tamén volven a prohibirlle que fagan un Pasar Rúas polas rúas disfrazados, con música e demais. Non sei que lles molesta a cultura, parece. A das convocatorias ven a raíz pois do novo da unha nova iniciativa xurdida dos movementos sociais de Coruña, o bloque anticapitalista, enraizado no Centro Social Atreo e o Centro Social Casa das Atochas, así como pois de todas aquelas que desexen participar. O seu significado non é outro que o de aportar unha dinámica asamblearia autónoma e autoxestionada, xornadas de movilización que previsiblemente nos agardan de aquí. A folga será do 27 de xaneiro e vouvos dar xa as convocatorias de previstas. O xoves ás 8 hai un pase de vídeo da Autonomía Obrera, que incluso podedes descargar nos ides as súas páxinas web. O venres 21 ás 8, ceador e debate sobre a folga do 27, autonomía asamblearia frente á postura dos sindicatos. Todo isto no Centro Social da Casa das Atochas. Si mañán estades por Vigo, pois hai as 8:30 na Salón Parroquial do Bo Cristo da Vitoria unha mesa redonda informativa organizada por Espacio Unitario Movilización Social, donde falarán, ante as últimas reformas, cuáles son os nosos dereitos laborais e a cobertura social actual. En Ourense, o sábado 22, o grupo punk rock Postmortem tocará nun concerto solidario por Miguel Nicolás Aparicio no CSA a Esmorga. Comezará a tocar a partir das 9:30. A entrada son 5 euros que irán destinados íntegramente á conta do traballador preso. Xa para rematar con as convocatorias, en Berta Miráns, a sexta feira, venres 21, ás 8, no local da Fouce, coloquio con Carmen Santiso, histórica militante nacionalista, e mai do preso independentista Uxío Caamaño. Pois isto foi todo por hoxe, mércores 19 de xaneiro. Un saúdo a todas as que nos escoitades ou descargades, e un saúdo pa os que estades aí no vivo agora as 9:10 da noite, e un saúdo pa que nos escoitades en diferido, xa sabedes, as 2 da tarde e 10 da noite, todos os días. Sí, tamén saúdos a quen nos escoite pola internet ou a través da Filispin. Mesmo non sei se seguirán emitindo os nosos infos, creo que sí. E bueno, feliz día de San Canuto a toda a xente. Más porros e menos porras.